göbele belgerler, tatlı dile derler, beraber kesmeyelim dedikodu ederler. Sürmen hanım isimde bile keserdik bile, kurban olsun İsmail havul konuşar dile, kurban olayım yavrum havul konuşar dile. Asonun yollarından çıkardık sefekoya, sitada armutların yemiştik doya doya. Çilima fıttıklarım yere vurdu dalları, her hafta pazar yapar köprü başı kızları, her hafta pazar yapar köprü başı kızları. Hemşerimun kızın açtı içimde yara, güzel kolum bezirem güzeldi mi yollarım. Şu Yılmazlar köyünde var indi sevdalarım, şu Yılmazlar köyünde var indi sevdalarım. Yolcu geldim uğradım, oradan ayrılınca merakımda dağladım, oradan ayrılınca merakımda dağladım. Kusani Osmetli tam gelir oraya kolu, büyük doğallı vardır bir de vardır asbalı, büyük doğallı gelir bir de gelir asbalı. Şu ziyare suyundan oturup da içtim mi? Küçük dere suyu ilaç oldu millete, 17'yi bitiren orada çıkar kurbete. Benim arkadaşlarım küçük dere vardır, oldiler iş adamı hepsi İstanbul'dadır. Ha bu Nazi Yılmazlar güzel küllerim vardır. Hor hor lan bu nita bağrılardan yol gider, hor hor lan bu nita bağrılardan yol gider. Kızları uşakları güzel sevdalık eder, yeni ay çamurlunda dolaşıp gezeyirim, akşamları oraya gidu hamsi yayırım. Yüreğimin yarası oldum sevda hastası, sürmen ne der şikayı ayakkabı ustası. Dillere destan oldu şu sürmen ne kazası, dillere destan oldu şu sürmen ne kazası.